أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد değerli kardeşlerim bu akşam Allahu azze ve celle yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi biz de onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifleri gereğince onun dini ile alakalı bir şeyler zikretmeden kalkmayalım. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde insanlar yan yana gelirler, bir cemaat ortamı oluştururlar ve oradan Allah'ı zikretmeden onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden kalkarlar iseler bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun içindir ki bizler böyle bir konuma düşmemek için Allahu Azze ve Celle'nin dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Bu sohbetimde ben inşallah sizlere basiretli bir Müslümanın kimliğinden bahsetmeye çalışacağım. Yani İslam'ı tercih edip Allah'a iman ettiğini söyleyen bir Müslümanın Allah'a karşı kulluk kimliği nasıl olmalıdır? Ondan bahsedeceğim. Bunun yanı sıra Allah'a iman ettiğini söyleyen tevhid ehli bir kimsenin peygamberine karşı ümmet kimliği nasıl olmalıdır? Ondan bahsedeceğim. Çünkü insanın Allah'a karşı bir kulluk kimliği vardır. Onun satırlarını, sayfalarını doldurma mecburiyetindedir. Ve yine kendisi için örnek ve önder olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı ümmet kimliği vardır. Bu kimliğinin de sayfalarını, satırlarını doldurması gerekir. Bunun yanı sıra ana ve babasına karşı bir evlat kimliği vardır. Hanımına karşı bir koca kimliği vardır. Çoluk çocuğuna karşı baba kimliği vardır. Müslüman kardeşlerine karşı, Müslümanlara karşı kardeş kimliği vardır. Çevresindeki insanlara karşı komşu kimliği vardır. Ve bununla beraber yakınlarına karşı akraba kimliği vardır. Bunların nasıl olması gerekir? İslam bir Müslümandan bu kimliğinin vasfının nasıl olacağını elbette ki tarif etmiştir ve bunları kendisinden istemektedir. Biz inşallah bugün tabi bahsini etmiş olduğumuz konu çok uzun. Ama biz inşallah bir ikisinin üzerinde duracağız. Birincisi, insanın Allah'a karşı kulluk kimliği, bundan bahsedeceğiz. Ondan sonra ikinci olarak da değerli kardeşlerim, Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliği. Aslında sıralamış olduğumuz bu şeylerin hepsi insanın Allah'a karşı kulluk kimliği içerisinde olan şeylerdir. Çünkü bunları da Allah Azze ve Celle emretmekte ve istemektedir. Yani inanan bir kimsenin Müslümanlara karşı kimliğinin nasıl olacağını Allah bildiriyor, öyle mi? Anne ve babasına karşı evlat kimliğinin nasıl olacağını yine Allah Azze ve Celle belirliyor. Hanımına karşı koca kimliği nasıl olur, bunu Allah Azze ve Celle belirliyor. Çoluk çocuğuna karşı baba kimliği olsun, etrafındaki insanlara karşı komşu kimliği olsun, inananlara karşı kardeş kimliği olsun, yakınlarına karşı akraba kimliği olsun. Bunların hepsini Allah Azze ve Celle belirlediği için bunların hepsi biraz önce ifade ettiğimiz şekliyle Allah'a karşı kulluk kimliği içerisindedir. Ama bizim konuyu bu şekilde bölümler halinde zikretmemiz veya ele almamız meselenin daha güzel anlaşılması açısındandır. Hani iman dersinde de hatırlarsanız bahsettik ya, aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, affedersiniz, Allahu Azze ve Celle'ye iman denildiği zaman bu ahireti içerisine alır, melekleri içerisine alır, meleklere imanı içerisine alır, kitaplara imanı içerisine alır, Resullere imanı içerisine alır, kadere imanı içerisine alır. Tamam mı? Bunların hepsi aslında Allah'a iman demektir. Ama cüzlere bölerek bunu cüzler halinde ifade etmesi, ki Allahu Azze ve Celle'nin ve gerekse Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, bunu insanlar, inananlar daha güzel anlasınlar diye. Bu da aynen onun gibi bir mevzu. Onun için biz inşallah daha güzel anlaşılmasını ümit ederek bu şekilde cüzlere ayırmışızdır. Hulasa, her şeyden önce insanın, Müslümanın Allah'a karşı kulluk kimliği. Bundan bahsedelim, ondan sonra ikincisine geçelim. Değerli kardeşlerim, kişinin Allah'a karşı kulluk kimliği denildiği zaman bunun her şeyden önce insanın niçin yaratıldığı, kendisinden nelerin istenildiği, başka bir ifadeyle kendisini yaratanın onun üzerindeki hakkı nedir? Bunların güzelce öğrenilip ona uygun hareket edilmesi demektir. Umum manada bu böyle demektir. Defalarca tevhid derslerinde de ifade edildiği gibi Allahu Azze ve Celle İnsanları ve cinleri sadece ve sadece kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Bunu biz defalarca tevhid derslerinde ne yapmışızdır? Dile getirmişizdir. Rabbul İzzet bu gerçeği Zariyat suresindeki şu ayeti celilesiyle ifade etmektedir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا يَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattı. İkinci bir ayeti celilede yine Allahu Azze ve Celle وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bu da Nisa suresindeki bir ayeti celiledir. İşte bu ayeti kerimeler değerli kardeşlerim, ki bunu hani tevhid dersinde de yan yana getirerek şöyle bir mana ifade etmiştik. Demiştik ki bu iki ayeti kerimeyle yan yana gelen mana şudur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِدُونَ Yani ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Beni tevhid etsinler diye yarattım. İşte bu ayeti kerimeler değerli kardeşlerim, insanın Allah'a karşı kulluk kimliğinin birinci sırasını meşgul eden tevhidden bahsetmektedir. Tevhidden bahsetmektedir. Yani insan oğlu sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek, ve ibadetlerinde de ona hiçbir şeyi ortak koşmamak için yaratılmıştır. İbadetlerinde de ona hiçbir şeyi ortak koşmamak için yaratılmıştır. Muaz İbni Cebel radıyallahu anhudan gelen bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel'e şunu soruyor. Ya Muaz, hal tedri hakkallahi alel ibad. Ey Muaz, bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Muaz diyor ki, Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hakkullahi alel ibadi en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'e. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnız ona ibadet etmeleridir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını görüyor musunuz? Ne diyor? Hakkullahi alel ibad en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'e. Ona ibadet etmeleridir. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Ve tekrar devam ediyor, diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar فَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ. Yani peki bilir misin ey Muaz, bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Yani kullar bu şekilde hareket ettikleri zaman kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? Çünkü bir hak doğuyor. Bu nedir bilir misin? Yine Muaz İbni Cebel Allahu ve Resulahu alem diyor. Yani Allah ve Resulü en iyi bilir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki la yu'azzibahum, onlara azap etmemesidir. Onlara azap etmemesidir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifleri de gösteriyor ki insanın yaradanına karşı kulluk kimliğinde birinci sırada olması gereken tevhid Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıymış. Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıymış değerli kardeşlerim. Öyleyse hiç unutmamamız gerekir ki bu çizgideki inanç ve ameller şuurlu, basiretli ve muvahhid kimselerin Allah'a karşı kulluk kimliğidir. Allah'a karşı kulluk kimliğidir. Yani şuurlu, basiretli ve muvahhid kimselerin, Allah'ı tevhid eden kimselerin kulluk kimlikleri işte böyledir. Onun kulluk kimliği dediğimiz o şeyin sayfalarında işte bahsedilen şeyler yazılıdır. Ve yine unutmayalım ki değerli kardeşlerim, bu kimlik kurtuluşa erenlerin kimliğidir. Bu kimlik selamet yurdu olan cenneti kazananların kimliğidir. Öyleyse bu konuda söylenmesi gereken en son söz ve en özlü söz değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli bir insanın Allah'a karşı kulluk kimliği demek, onun tevhidi çizgide hareket eden birisi olması demektir. Bu kimsenin tevhidi çizgide hareket eden birisi olması demektir. Yani ibadetlerini Allah'a takdim eden, onlara hiçbir şaibe bulaştırmayan, o ibadetten hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmayan, onu sadece ve sadece Allah'a takdim eden birisi demektir. İşte insanın Allah'a karşı kulluk kimliği bu demektir. Basiretli bir Müslümanın Allah'a karşı kulluk kimliği bu demektir değerli kardeşler. Biz biraz önce de ifade ettiğimiz gibi mevzu geniş olduğundan dolayı, bunun yanı sıra bahsini etmiş olduğumuz bu gibi mevzuları, meseleleri sürekli dile getirişimizden dolayı konuları muhtasar geçiyoruz. Ama hiç mevzusunu yapmadığımız, dersini işlemediğimiz diğer kimliklerimize sıra geldiğinde onları biraz daha geniş tutacağız. Ama kulun Allah'a karşı kulluk kimliği dediğimiz bu hususu farklı farklı kelimelerle diğer derslerimizde dile getirmişizdir. Yani tevhid ve şirk dersinde bunu dile getirmişizdir. Onun için bunu muhtasar geçtik. Hulasa bu konuda söylenmesi gereken en güzel söz dedik, kulun Allah'a karşı kulluk kimliği denildiği zaman Allah'a itaat edecek, ona ibadet edecek ve bu taatında, itaatinde, ibadetinde hiçbir şeye, hiçbir kimseye bir pay, bir nasip ayırmayacaktır. Rabbisini bu hususta tevhid edecektir. Onun evvel emirdeki kulluk kimliğinde yazılı olan şey budur. Buna çok dikkat edeceğiz. Ondan sonra ikinci olarak dedik ki, Müslümanın bir de peygamberine karşı ümmet kimliği vardır. Bir Müslümanın peygamberine karşı bir de ümmet kimliği vardır. Peki bu nasıl olmalıdır? Bu da değerli kardeşlerim, her şeyden önce kendisi için örnek ve önder olarak gönderilen ve gösterilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmesi gerekir. Yani kulluk kimliğinin sayfalarında yazılı olan şeylerden birincisi, daha doğrusu peygambere ümmet olma kimliğinin sayfalarında yazılı olan şeylerden birincisi, ona itaat etme mecburiyetindedir. Hani Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin diyor ya, biz Allah'a itaat birinci bahsini etmiş olduğumuz mevzuya hamlederek onu işledik. Ama ikinci olarak da Kur'an'ın yaklaşık 40 küsür yerinde geçen ve Resulüne de itaat edin. Şimdi Resul'den bahsederek Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinde yazılı olacak ilk şey, yazılı olması gereken ilk şey ona itaat etmesi. Bu da yine Allahu Azze ve Celle'nin emirlerinin başında gelen şeylerden bir tanesidir. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresinde ki 40. ayeti celile, Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. O sizin adamlarınızdan herhangi birinizin babası değildir. Öyle rastgele bir insan değildir. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur ona göre. Ve Nur suresindeki şu ifadeyle de وَاِنْ تُتِعُهُ تَحْتَدُوا eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Yani öyleyse basiretli bir Müslümanın kulluk kimliğinde onun birinci sayfasının birinci satırlarında yazılı olması gereken şey Resulullah'a itaattir. Ona itaat etmektir. Biz bunu örnek ve önder Allah Resulüdür dersinde dile getirmişizdir. Ama bugün farklı bir başlıkta yine aynı ayeti kerimeleri okuyacağız. Allahu Azze ve Celle Resulüne itaat etmeyi emrediyor. Kerim kitabında şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olan kimseler için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için çok güzel örnekler var. Hatırlarsınız ayet Ahzab suresinde 21. ayet. Yine Haşr suresi ayet 7. Rabbul İzzet yine orada وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Resul size neyi verdi ise onu alın, sizi neden nehyetti ise Ondan da sakının. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah'ın azabı çok çetindir. Haşr suresi ayet 7. Ve yine değerli kardeşlerim, Ahkaf suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın. Ve sizi o acı azaptan korusun. Allah'ın o davetçisine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme icabet edin. Ve ona iman edin ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın. Ve sizi o acı azaptan korusun. Yine bir ayeti celile değerli kardeşlerim. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın. Ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Hadid suresi ayet 28. Yine bir ayeti celile, ey iman edenler! Sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve onun Resulüne icabet edin. Biliniz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz mutlaka ona varıp toplanacaksınızdır. Yani size hayat verecek şeylere sizi o benim gönderdiğim Resul davet ettiğinde ona icabet edin diyor. Ve bu icabetinizde diyor, İçiniz dışınız aynı olsun. Zahiren ve batinen onun davetine icabet edin. Onun içindir ki ayeti kerimede şüphesiz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani sizin zahirinizi bildiği gibi batınınızı da bilir, kalbinizi de bilir. Onun için Allah'ın Resulüne itaatiniz, ittibanız, ona icabetiniz zahiren ve batinen olsun. Bu da Enfal suresi 24. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın dinleyip dururken itaatten yüz çevirmeyesiniz. Yüz çevirmeyin. Bu da yine Enfal suresi ayet 20. Hulasa değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu manada Allah'ın kitabında yaklaşık 40 küsür tane ayet-i kerime vardır. Öyleyse biz burada basiretli bir Müslümanın kimliğinin ilk sayfasında yazılı olan, yani peygamberine karşı ümmet kimliğinin ilk sayfasında yazılı olan şeyin birinci olarak ne olduğunu anlatıyor. Ona itaat et. Ona itaat etmektir. Getirdiklerine ittiba etmektir. Getirdiklerine tabi olmaktır. Bu husustaki bir hadisi şeriflerinde yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki heva ve arzusu benim getirdiklerime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamaz. Heva ve arzusu benim getirdiklerime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbirisi iman etmiş olamaz diyor. Allahu Ekber. Öyleyse Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinde yazılı olan bu itaat, bu ittiba, bu icabet mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görev olmalıdır. Yine değerli kardeşlerim, Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliği içerisinde yazılı olan, daha doğrusu o kimliğin ikinci sayfasını teşkil eden, o sayfada yazılı olan şeylerden bir tanesi de onu sevme. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevme mecburiyetindedir. Diğer bir ifadeyle basiretli bir Müslümanın, tevhid ehli bir Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinde yazılı olan şeylerden ikincisi de onu sevme mecburiyeti. Onu sevme mecburiyeti. İmam Bukhari'nin rahimullah, Allah kendisinden razı olsun, Abdullah bin Hişam radıyallahu anhudan gelen bir hadisi şeriflerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatıyor. Daha doğrusu bu sahabe şunu anlatıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber idik diyor. O sırada Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'nun elini tutmuştu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer radıyallahu anhu ona dedi ki, ey Allah'ın Resulü, şüphesiz ki ben seni kendi öz canım dışında her şeyden daha çok seviyorum. Yani kendi nefsim müstesna, ben seni her şeyden çok seviyorum. Ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kendi öz nefsinden dahi beni çok sevmedikçe bu iş olmaz ey Ömer dedi. Kendi öz nefsinden dahi sevmedikçe bu iş olmaz ey Ömer dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu ona, şu anda Allah'a yemin ederim ki, ey Allah'ın Resulü, seni öz canımdan dahi daha fazla seviyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi oldu ey Ömer buyurdular. İşte şimdi oldu ey Ömer buyurdular. Yine İmam Bukhari'nin Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadisi şeriflerinde aynı manada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden herhangi bir kimse beni babasından ve çoluğundan çocuğundan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Görüyor musunuz? Ve bir de yeminle ifade buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden herhangi bir kimse beni babasından, anasından, çoluğundan, çocuğundan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olamaz. Bu da Bukhari hadisidir. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin bir ispatı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin bir ispatı vardır. Hani geçmiş derslerden hatırlarsınız, kullanmış olduğumuz bir ifade vardı. Demiştik ki Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetindeki sevme ifadeleri sürekli itaatle itaat manasında tercüme edilir. Ve buna delil olarak da Ali İmran suresindeki 31. ayeti celileyi zikrettik. Hatırlıyorsanız bu ayeti celileyi. Rabbul İzzet orada buyuruyor ki kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبِكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ اللّٰهُ. Orada Rabbimiz buyuruyorlar ki kul, yani ey Muhammed, onlara de ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyor iseniz فَاتَّبِعُونَ, bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani sevmenin ispatı İttibadır, itaattir. Dolayısıyla burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seveceğiz. Bu sevgimiz biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle itaat etme şeklinde. Yani analar, babalar, çoluk, çocuk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu davanın karşısında yanımızda hiç kalması gerekir. Ana baba bir şey söyler ama Resulullah bir şey söylemiş. Allah Resulünü sevme işte orada gündeme gelir. Orada ispat edilmesi gerekir. Onun sözünü tercih ettiğiniz zaman işte Allah Resulünü ananızdan babanızdan daha fazla seviyorsunuz demektir. Bunu artık kendi şeyinizde genişletebilirsiniz. Öyleyse bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ümmet kimliğimizde yazılı olan sayfaların ikincisinde onu sevme mecburiyetimiz vardır. Onu sevme mecburiyetimiz vardır. Birincisinde ona itaat etme mecburiyetindeyiz dedik. Bu da yine kendi içerisindeki umum manada ifade edilen işte itaatin cüzlerinden sayılır sevmede. Ama daha güzel anlaşılması için biz parça parça şekilde şekliyle ele alıyoruz. Değerli kardeşlerim, yine unutmayın ki basiretli bir Müslümanın, şuurlu bir Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinde yazılı olan şeylerden bir tanesi de niza anında meselesini peygamberine götürmesi. Niza anında, ihtilaf anında meselelerini peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürme mecburiyetindedir. Peygamberine karşı ümmet kimliğinde yazılı olması gereken şey budur. Eğer onun ümmeti ise ihtilaf anında meselesini ona götürmesi gerekir. Allahu azze ve celle Nisa suresi ayet 60'ta bakınız ne buyuruyor. Buyuruyorlar ki orada şu kimseleri görmedin mi kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia ediyorlar da hakim olarak sana değil de tağuta başvurmak istiyorlar. Oysa kendilerine tağutu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor. Şu kimseleri görmedin mi? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia ediyorlar da hakim olarak sana başvurmuyorlar da tağuta başvuruyorlar. Yani aralarındaki ihtilaflı meselelerde senin yanına gelmiyorlar da haddi aşmış, tuğyan etmiş, Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldırmış kimselerin yanına koşuyorlar. Onların yanına gidiyorlar. Halbuki bunlar onu, yani bu tip insanları inkar etmekle emrolunmuşlar. Şeytan onları iyice saptırmak istiyor. İşte bu ayette bize anlatılan bir şey vardır. Allah'a iman ettiğini söyleyen, Allah'a karşı kulluk kimliği güzel olan bir insanın peygamberine karşı ümmet kimliğinde yapması gereken şeylerden bir tanesi işte burada anlatıldığı gibi hakim olarak peygamberine koşması lazımdır. Peygamberinin haricinde herhangi bir makama, merciye müracaat etmemesi gerekir. Ve yine defalarca sohbetlerimizde dile getirdiğimiz, hatırladığınız, hatırlayacağınız bir ayeti celile vardır. Orada da yine Allahu azze ve celle fe in tenaza'tum fi şey'in ferdduhu ilallahi ve'r rasul. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Zalike hayru ve ahsanu te'vila. Bu ayetin bir kısmıdır ki konunun bu bölümü ile alakalı kısmını zaten almışız. Eğer herhangi bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş iseniz eğer, onu Allah'ın Resulüne havale edin. Yani Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu daha iyidir ve sonuç itibariyle daha güzeldir diyor. Öyleyse, Müslüman, peygamberine karşı ümmet kimliğinde hareket edeceği, yani doğru düzgün hareket etmesi gereken hususlardan bir tanesi de meselelerini peygamberine götürmesi gerekir. Elbette ki dini meselelerindir. İnşaatı nasıl yapacağını, duvarını nasıl boyayacağını, öyle mi? Bu gibi mevzuları değildir. Dinle alakalı mevzularını ne yapacaktır? Peygamberine götürme mecburiyetindedir. Bu hatırlarsanız Nisa suresi ayet 59. Yine bir ayet-i celile değerli kardeşlerim. Yine Nisa suresinde "Fela ve rabbuke la yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum sümme la yecidu fi enfusihim haracan mimma kadayta ve yusallimu teslime." Hayır diyor. Rabbine and olsun ki onlar aralarındaki çekiştikleri işlerde seni hakem tayin etmezlerse, seni hakem tayin ettikten sonra senin verdiğin hüküme de içlerinden bir sıkıntı duymadan teslim olmazlarsa bunlar iman etmiş olamazlar. Burada Resulullah'tan bahsediyor. Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki çekiştikleri işlerde seni hakim tayin etmezlerse iman etmiş olamazlar. Senin yanına geldiler, senden hüküm sordular, senin koyduğun hüküme teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Bu teslimiyetleri herhangi bir sıkıntı duymadan, yani bu kalitede bir teslimiyet olmazsa iman etmiş olamazlar. Bunu anlatıyor Allah-u Azze ve Celle. Öyleyse Müslüman, peygamberine karşı ümmet kimliğinde bu ciddiyet içerisinde olması gerekir. İhtilaf anında Hasan'a Mehmet'e değil, falana filana koşması değil, peygamberinin yanına koşması gerekir. Kitabı anlama hususunda bile peygamberinin yanına koşması gerekir ki biz bunu ne yapıyoruz? Defalarca anlatıyoruz değerli kardeşler. Bu da yine Nisa suresi ayet 65'te. Nur suresi ayet 51. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve bir de Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik demeleridir. İşte kurtuluşa eren kimseler bunlardır. İşte kurtulacak olan kimlikleri güzel kimseler bunlardır. Kurtuluşa eren insanların, Müslümanların kimliklerinde işte bu yazılır. Vasfı da neymiş? Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman. Müminlerin sözü budur. İşittik ve itaat ettik. Bunun tam tersi ise biliyorsunuz yine bu manada bir ayeti celile vardır. O da kafirlerin sözüdür. Yahudilerin sözüdür. Semi'na ve asayna. İşittik ama isyan ettik. Müslüman işittik ve itaat ettik. İhtilaf anında, niza anında peygamberine koşacaktır. Ve bu koşma neticesinde onun verdiği hükümlere boyun eğme mecburiyetindedir. Kalpten rıza gösterme mecburiyetindedir. İşittik ve itaat ettik. Bunu deme mecburiyetindedir. İşte değerli kardeşlerim, basiretli bir Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinde yazılı olması gereken şeylerden bir tanesi de budur. Mevzumuzu toparlayacak olur isek, birincisi dedi ki inanmış bir kimsenin Allah'a karşı kulluk kimliği vardır. Onun peygamberine karşı ümmet kimliği vardır. Ve diğer mevzulardan da bahsettik ama onun tabii teferruatına girmedik. Bizim işlemiş olduğumuz Allah'a karşı kulluk kimliği ve bu kulluk kimliğinde en bariz şekliyle dile getirdiğimiz husus Allah'a ibadet edecek, ona itaat edecek, taatında, ibadetinde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacak, ibadetlerinde hiç kimseye bir pay zerre kadar da olsa bir şey ayırmayacak, bu hususta tevhidi gerçekleştirecektir. Müslümanın Allah'a karşı sağlıklı kulluk kimliği böyle olmalıdır. Bundan bahsettik. Ve ikinci kısım olarak Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinden bahsettik. Ve onda da dedik ki her şeyden önce kendisi için örnek ve önder olarak gönderilen ve gösterilen peygamberine itaat etme mecburiyetindedir. Onu sevme mecburiyetindedir. Ve ihtilaf anında meselelerini ona götürme mecburiyetindedir. İnşallah bundan sonraki derslerimizde de yine basiretli bir Müslümanın kulluk kimliğinde, yani Allah'a kulluk kimliği içerisindeki cüzlerden ana ve babasına karşı kulluk kimliği nasıl olmalıdır? Bundan bahsederiz. Kardeşlerine karşı kulluk kimliği nasıl olmalıdır? Bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Hanımına karşı koca kimliği nasıl olmalıdır? İnşallah bundan bahsedeceğiz. Çoluk çocuğuna karşı baba kimliği nasıl olmalıdır? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. çevresindeki insanlara karşı komşu kimliği nasıl olmalıdır? Bunlardan bahsedeceğiz. Eşine, dostuna karşı akraba kimliği nasıl olmalıdır? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Ki bunlar da Allahu Azze ve Celle'nin Müslümandan istediği şeylerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.